NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, begin volgend jaar moet Nederland, Duitsland en Denemarken bij de UNESCO een plan indienen voor behoud van de Waddenzee. Het gebied is werelderfgoed, maar die status staat onder druk. Door klimaatverandering onder andere, maar ook door menselijk ingrijpen. Ja, we maken zometeen in de nieuwsbv de balans voor de Waddenzee op. Verder, oud-minister van Nieuwenhuizen, die heeft de schijn van belangenverstrengeling tegen. Daar hoor je alles over nu in het NOS-journaal met Dorot Megens. Voormalig VVD-minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen bemoeide zich wel degelijk met de energiesector voordat ze daar lobbyist werd, blijkt uit stukken die de NOS en Nieuwsuur hebben opgevraagd. Van Nieuwenhuizen was als minister aanwezig bij topoverleg over de energiesector. Ze zat in de groep van ministers voor klimaat en energie, ook toen ze al wist dat ze voor energiebedrijven zou gaan lobbyen. Van Nieuwenhuizen zelf zei destijds dat er geen sprake was van belangenverstrengeling, omdat een andere minister energiezaken zou behandelen. Vuurwerkinspecteurs hebben een vijfde van het consumentenvuurwerk dat ze hebben getest afgekeurd. Het gaat om vuurwerk bij Nederlandse importeurs en verkopers. Reinder Ouwema, inspecteur van de inspectie Leefomgeving en Transport. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Ouwema, een vijfde van het geteste vuurwerk, 20%, voldoet niet aan de eisen. Hoe staat dat in vergelijking met een jaar geleden? Nou, we komen natuurlijk uit de coronaperiode. Toen hadden we relatief geen afkeur. En het was er ook geen vuurwerk toegestaan. Het eerste jaar na de corona, toen was het laag. En nu zitten we eigenlijk weer op het niveau van voor corona. Ja. Dus dat is wel eigenlijk teleurstellend. Conclusie is, de makers die gaan gewoon door met het maken van ondeugdelijk vuurwerk. Nou, ze hebben wel wat verbeteringen doorgevoerd. Het vuurwerk is wel stabieler geworden. Maar omdat we het nu over het algemeen grotere compounds hebben, grotere vuurwerkartikelen, heb je ook meer kans op andere afkeur. Bijvoorbeeld brandende delen en het hoog geluid. Ja, want om wat voor soorten vuurwerk gaat het, waar het mis mee gaat, wat fout is eigenlijk? Nou, we testen de laatste jaren eigenlijk opvallend veel compounds en zogenoemde batterijen. Dat is vuurwerk. Compounds is vuurwerk waar je eigenlijk één keer aansteekt en dan gaan er soms 120, 130, 150 schoten in één keer de lucht in. Ja. Dus dat is op zich relatief veilig vuurwerk qua stabiliteit. Maar omdat je ook zoveel schoten hebt, is er ook relatief veel kans op erfbrandende delen of hoge geluidsdruk of lage bursten, waardoor je echt heel veel geluid hebt op lager dan 8 meter, waar mensen ook gehoorschade kunnen oplopen. En 1 op de 5 van de stukken die dus te koop zijn, deugen wat dat betreft niet op een van die punten? Wij selecteren al op het zogenaamde risicovolle vuurwerk. Dus het betreft niet alle vuurwerk in Nederland, maar op het risicovolle vuurwerk. En van dat risicovolle vuurwerk hebben wij 1 op de 5 artikelen afgekeurd. Ja, ja. U staat nu bij een verkooppunt in Nederland, hè? Ik sta momenteel bij een verkooppunt in Nederland, dat klopt, ja. En waar ergens bent u nu? Ik ben in de buurt van Ulft. In de buurt van Ulft. En hoe is het daar gesteld? Nou, wat ik zo begrijp is dat de winkeliers echt enthousiast zijn over de verkoopcijfers. Het lijkt echt wel weer dat Nederland massaal vuurwerk gaat kopen. Ja. En op zich is daar niks mis mee. Maar ook... Ook daar de 20% wat niet deugt? Of valt het daar mee? Hoe staat het in Ulft? Nou, wij controleren alle importeurs die in Nederland gevestigd zijn. En wij controleren deze dagen of al dat vuurwerk wat is afgekeurd ook daadwerkelijk niet in de winkels ligt. Die importeurs mogen dat niet uitleveren. Dat mag niet naar de consument toe. En wij controleren momenteel met ons hele team de winkels om te kijken of al dat vuurwerk waarin wij zeg maar afgehaald van de markt moet worden, of die ook daadwerkelijk zijn teruggehaald. En in Ulft is het oké? Okay? In Ulft hebben ze ook het vuurwerk tot nu toe keurig aan de kant gezet, wat niet mag worden uitgeleverd. Okay. En wat gebeurt er met die afgekeurde spullen? Die afgekeurde spullen moeten allemaal vernietigd worden. Het hangt nog een klein beetje af van het feit waarin we het afgekeurd hebben. Als het daadwerkelijk niet meer hersteld kan worden, dan moet het vuurwerk allemaal de vernietiger in. En soms hebben we bijvoorbeeld ook afkeur op labels of op kleinere onderdelen. En dan kan de importeur het eventueel nog herstellen. Maar als het echt weigeraars, explosies, structurele tekortkomingen zijn, dan moet al dat vuurwerk daadwerkelijk vernietigd worden. Ja, ja. En u bent de komende dagen nog druk met controles in het hele land? Tot en met eindejaarsdatum zijn we bezig om te voorkomen dat dit vuurwerk onder de consument komt en dat toch risico's staan. Dus we doen ons best om dat van de markt te halen. Ik wens u daar succes bij. Reinder Ouwema, inspecteur van de inspectie Leefomgeving en Transport. Dank u wel. In Duitsland is CDU-politicus Wolfgang Schäuble gisteravond overleden. 81 was hij. Van 1972 tot aan zijn dood was hij lid van het Duitse parlement, waarmee hij het langstzittende bondsdaglid was. Hij was onder meer minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de Bondsdag. Onder bondskanselier Merkel was hij minister van Financiën tijdens de eurocrisis. Bondsdaglid Otto Frieke van de liberale partij FDP heeft lang met hem samengewerkt. Goedemiddag. Goedemiddag vanuit Berlijn. Dag, meneer Frieke. Wat voor man was Schäuble? Nou, hij was werkelijk een politicus die 50 jaar Duitsland gerepresenteerd heeft. Hè. Minister van Binnenlandse Zaken, bijzondere opdrachten, chef onderhandelaar, Duitse hereniging, minister Financiën tijdens de financiële crisis, de eurocrisis. Dus heel veel dingen. Er zijn enkele mensen die zeggen, hij was de bondskanselier die we nooit hadden. Ja, ik wou zeggen, want dat wilde hij eigenlijk wel, maar dat is nooit gebeurd, hè? Nee, dat is nooit gebeurd, want er was ook, en dat is zo als het met iedere mens en ook iedere politicus is, mensen maken ook fouten. En hij heeft een financieringsskandaal met zijn eigen partij gehad. En daardoor had hij dan helemaal geen kans om daar naartoe te gaan. En dan was hij ook Merkel die hele tijd. En maar hij was dan ook voorzitter van de Duitse Bondsdag, Bundestagspresident, als we het noemen. En dat was dan ook meer zo'n representatief positie, maar voor iemand die zo scherpzinnig was als hem, was het een echt fantastische 50 jaar politiek. En ook bijzonder populair. Hij scoorde ook hoog in populariteitspolls, hè, in Duitsland. Ja, in de laatste jaren dan wel, maar daar zie je dan ook de verschillen. In de jaren waar hij minister van Binnenlandse Zaken, minister van Financiën was, dan was het, die heeft te veel macht, die is te conservatief in al deze dingen. Of als je dan kijkt over de rol binnen de Europese steunpakketten, waar iedereen van zegt, die heeft alle dingen tegen Griekenland in de zuidelijke landen. En nu zeggen ze heel veel mensen in Griekenland, wat gelukkig dat hij er was. Dat is altijd met politicus. Ja, daar was hij toen wat minder populair in Griekenland en andere zuidelijke landen in Europa. Ja, want verder in Europa, hoe werd hij verder bekeken in Europa? Nou, hij was een echte Europeaan. Kijk, ik kom vanuit Freiburg, dus het deelstaat Baden en de grens naar Frankrijk. En hij vond het altijd belangrijk om die relaties met Frankrijk op hoogte te halen. En voor hem was Europa heel belangrijk, omdat hij heel vroeg had gezien dat de rol van Europa binnen de wereld kleiner wordt als er geen samenwerking in Europa is. En daardoor was hij ook iemand in het parlement die altijd gezegd heeft, kijk eens wat we met Europa dat doen. Ja. Hij is gisteravond overleden op 81-jarige leeftijd. Ik dank u wel dat u even met ons wilde stilstaan bij zijn overlijden. Otto Frieke was dat van de FDP. Dank u wel. Bij een droneaanval door het Israëlische leger op de westelijke Jordaanoever zijn 6 doden gevallen, meldt de Palestijnse Rode Halve Maan. Die drones raakten een voertuig in de buurt van de stad Tul Karm. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Het aantal doden na een explosie in een Indonesische nikkelfabriek is opgelopen tot 18. Bij die explosie afgelopen weekend raakten tientallen mensen gewond. Tijdens een reparatie explodeerde toen een van de ovens waarin het metaal wordt gesmolten. De toespraak van de koning op eerste kerstdag is bij de NOS door 1,1 miljoen mensen bekeken. De koning zei toen dat een harde afrekencultuur onze leefwereld onherbergzaam maakt. Door samen oplossingen te vinden komen we volgens hem veel verder. Het NOS-journaal. De overlast door het hoogwater is nog niet voorbij. In beken en rivieren stijgt het waterpeil ook vandaag nog. En de piek wordt komende nacht verwacht. Onder meer in Deventer wordt de stand van de IJssel scherp in de gaten gehouden, zegt de gemeente. Nou, de situatie is dat het water blijft stijgen. Het gaat best hard, hebben we gemerkt de laatste dagen. Soms wel met 1 centimeter per uur. Dus de marges die worden klein. En of het echt gaat overstromen is niet helemaal zeker. Maar als dat gebeurt, dan zal het niet vandaag, maar morgen zijn. Ja, in Deventer zijn waterkeringen en zandzakken geplaatst om te voorkomen dat het water de oude binnenstad instroomt. En ook in Drenthe is er overlast door het vele regenwater. Het waterschap Drentse Overijsselse Delta zegt dat kanalen en sloten vol zitten. De Verenigde Staten zijn bezorgd over toename van de productie van verrijkt uranium door Iran. Dat kan volgens Washington wijzen op de ontwikkeling van kernwapens. Volgens atoomwaakhond IAEA heeft Iran de productie van verrijkt uranium vorige maand opgevoerd. Er zou veel meer worden geproduceerd dan nodig is om alleen stroom op te wekken. Volgens Iran is er geen sprake van nieuwe ontwikkelingen en houdt het land zich aan alle regels. Iran krijgt de laatste tijd veel kritiek. Zo zou het de Houthis in Jemen aansturen om schepen te beschieten in de Rode Zee. Het is bijna 10 over 12. De weersverwachting nog. Regen en motregen trekt op dit moment naar het noorden weg. Vanmiddag is het dan zo goed als droog. 8 tot 10 graden. Vanavond volgt wel weer opnieuw regen. Morgen is het ook wisselvallig. Veel wind en dan 11 graden. We hebben verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Het rijdt hier en daar iets langzamer, maar echt heel erg druk is het gelukkig niet op de weg. Wel file op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 11 kilometer met een half uurtje extra. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Haps ging het mis, nu een half uur vertraging vanaf Malden. En tot slot drukt op de A58 Tilburg-Breda. Vanaf de Reeshof file tot aan knooppunt Galder. 8 kilometer met een kwartiertje extra. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Hoe werd het christendom de grootste godsdienst van Europa? Ik, Kiva Alouche, treed in de voetsporen van een aantal bijzondere wegbereiders, zonder wie ons continent er totaal anders zou hebben uitgezien. Jezus van Nazareth na alle windstreken. Vanavond om 7:55 bij de EO op NPO 2. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, portretten, landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Tjarda Struik is de eerste vrouwelijke burgemeester met een visuele handicap van Nederland. Ja, we hebben haar gevraagd wat er zo onwaarschijnlijk mooi of belangrijk is dat het moet worden bewaard voor het nageslacht. Je hoort haar antwoord na 12:30 in de Nieuws-BV uiteraard, want we hebben een tijdcapsule vandaag. En begeven we ons trouwens ook op glad ijs. Maar eerst duiken we de Waddenzee in. Hij staat al jaren op de wereld UNESCO erfgoedlijst. Je zou daarom verwachten dat we er zuinig op zijn, maar dat is dus niet het geval. De Waddenzee wordt aan alle kanten bedreigd. Niet alleen zonde van ons erfgoed, maar ook vooral van onze flora en fauna daar. Ja, valt het tij nog wel te keren? Frank Petersen van de Waddenvereniging die praat ons aan het einde van een bewogen Waddenjaar bij. Goedemiddag, Frank. Ja, goedemiddag. Ja, aan het einde van het jaar zijn we ook erg fan van lijstjes, hè Frank? Jij ook? Ja, ontzettend. Wat zijn de belangrijkste bedreigingen voor de Waddenzee, als we dan toch met lijstjes bezig zijn? Ja, ik denk dat op gedeelde eerste plaats de intensieve visserij en de mijnbouw staat. Dan zou ik als een goede tweede willen noemen het altijd maar blijven doorbaggeren om vaargeulen op diepte te houden. Mm-hmm. En ik denk als een echte derde dat je ziet dat de Waddenzee als het ware steeds hoger wordt en ingesnoerd en veel meer ruimte zou moeten hebben om al dat water overal heen te laten gaan. En ik denk dat het fantastisch nieuws zou zijn als bijvoorbeeld de Waddenzee verbonden zou worden met het Lauwersmeer, waardoor er één heel groot natuurlijk deltagebied zou ontstaan wat past bij die werelderfgoedstatus. Oh, dus dat zou mijn top 3 zijn. Ja, en het laatste, dus het verbinden hè, met een ander water. Waarom gebeurt dat dan nog niet? In de jaren 60 en 70 en daarvoor hebben wij als Nederlandse ingenieurs echt bedacht dat er maar één manier is om de zee buiten te houden. En dat is door overal hele harde dijken neer te zetten, ja, zoals de afsluitdijk. Ter bescherming natuurlijk ook. Precies, hè? En terecht ook. Ja. En wat je nu ziet is dat die bescherming ook gerealiseerd kan worden door bijvoorbeeld een vismigratierivier te bouwen in de afsluitdijk, of door een ander soort dijken te gebruiken, of door zelfs de natuur van de Waddenzee de kwelders, dat zijn de stukken die vaak droogvallen vlakbij de dijken, door die als het ware beter te beschermen, breken daar ook de golven op en heb je minder hoge dijken nodig. Dus de natuur is eigenlijk ook een beetje onze beste beschermer. Ja, maar tegelijkertijd word ik ook een beetje zenuwachtig hiervan. Want dan denk ik ook aan het waterpeil wat steeds meer stijgt. Hè? En dan gaan we een beetje morrelen aan onze dijken, gaan we hier en daar wat weghalen. Dat klinkt toch niet heel erg aantrekkelijk? Het valt op zich wel mee. Het zijn natuurlijk niet alleen mensen van de Waddenvereniging die hier ook wel eens over nadenken. Maar je merkt ook dat bij Rijkswaterstaat, die toch de absoluut strengste beheerder is van alle dijken in heel Nederland, dat ook Rijkswaterstaat nadenkt dat de Waddenzee als een uniek natuurgebied met iets meer ruimte nog beter tot haar recht komt, zonder dat het enigszins ten koste gaat aan de veiligheid voor de mensen achter de dijken. Dus het blijkt te kunnen. We hebben gewoon veel geleerd in de afgelopen 40 jaar. Ja, dat is nog toekomstmuziek. Daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Even over die gaswinning, hè, waar het u ook over had in dat lijstje. Daar gaat bodemdaling mee gepaard, toch? Dat is een term wat we heel vaak horen de laatste tijd. Waarom is dat eigenlijk zo slecht? Er zijn twee dingen die bij gaswinning onder de Waddenzee horen die slecht zijn voor de Waddenzee. Het eerste is wat je zegt, bodemdaling. Het tweede is dat de bodem ook verandert daar waar die bodem gedaald is. Mm-hmm. Bodemdaling is niet goed voor de Waddenzee, omdat de Waddenzee in deze wereld een van de enige plekken is waarbij eb de zeebodem gewoon bloot ligt, waardoor vogels erbij kunnen. En als die bodem daalt, dan zal er minder zeebodem droogvallen. Ja, maar ook als het om maar een paar millimeter gaat, hè? Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, dat klopt. Het gaat om een paar millimeter bodemdaling, maar het spreidt zich uit over een heleboel vierkante kilometers. Dus het lijkt heel weinig, maar ik zeg altijd, als je maar een klein millimetertje water op je unieke houten vloer hebt liggen, over die hele houten vloer, is dat wel meteen een bedreiging voor die hele houten vloer. En zo moet je dat eigenlijk ook zien voor die zeebodem van de Waddenzee. Er zijn vogelsoorten die moeten eten uit die zeebodem, en die hebben een snavel van ongeveer 1,5 centimeter lang. Oh ja, en als die dan op een gegeven moment na 10 jaar bodemdaling merken dat er 1,5 centimeter bodem gedaald is, dan zijn ze echt zwaar de pineut. Ja, een paar millimeter is natuurlijk best wel veel op 1,5 centimeter, inderdaad. Ja, zeker, als je het over de levensduur van bijvoorbeeld een vogel bij elkaar optelt. Ja. Nou ligt er een aanvraag, hè, voor gasboringen vanuit het Friese Ternaart naar een gasveld onder de Waddenzee bij de overheid. Gaat de NAM niet snel genoeg? Dus op 10 januari is er een zitting bij de Raad van State waar de NAM af wil dwingen dat die vergunning snel wordt afgegeven. Ja, ik kan me niet anders voorstellen dat jullie hier niet enthousiast over zijn daar bij de Waddenvereniging. Nee, dat klopt. En wij zijn eigenlijk ook al jaren bezig om te voorkomen dat de NAM deze vergunning krijgt. We hebben ook al een paar keer gewoon heel vriendelijk aan de aandeelhouders van NAM gevraagd van waarom doen jullie dit nog? Bijvoorbeeld de aandeelhouder van NAM is een bedrijf als Shell. Shell heeft internationaal een afspraak gemaakt dat zij niets doen in een werelderfgoed. Maar kennelijk telt dat niet als het gaat over gaswinning vanuit Ternaart onder de Waddenzee. En dat zijn allemaal van die, ja, ik mag het bijna niet zeggen, van die vervelende kleine lettertjes uit wetsteksten. Terwijl iedereen snapt dat zo'n uniek werelderfgoed als de Waddenzee, dat je daar heel zuinig op moet zijn. En als je dan iets extra's eraan toevoegt, ja, dat moet je niet doen. Ja, maar denkt u dat de rechter dus al deze kritiek, hè, en ook wat u net noemt, die kleine lettertjes op het afgeven van die vergunning, dat die dat meeneemt in zijn besluit? Ja, als je me dat eerlijk vraagt, hangt het soms gewoon van de dag af, bij wijze van spreken. Wat bedoelt er zijn dagen dat ik wakker word en denk van, we gaan het gewoon redden. Zo, uw humeur. Nou, niet humeur, maar ook de inschatting. Als je bijvoorbeeld 2 weken geleden hoort wat er is afgesproken bij zo'n internationale klimaatconferentie. Ja. En dat er dan echt door alle landen van de wereld wordt afgesproken dat we weg moeten stappen van fossiele brandstoffen, dan denk ik, yes, dat betekent dat deze Waddenzeewinning niet doorgaat. En dat we dus eigenlijk daarmee ook de Waddenzee als het ware echt iets beter kunnen beschermen. En als ik dan een paar dagen later weer iemand hoor zeggen van, ja, maar die afspraak die telt wel, maar dat geldt dan weer niet voor dingen die nu al in een lopende procedure zijn. Ja, dan word ik wel weer een beetje moedeloos. Ja, dan zakt de moed weer in de schoenen. Oké, over zakken gesproken. U had het ook over vaargeulen, hè, in dat top 3-lijstje. Ja. Als het gaat om bedreigingen voor de Waddenzee. Ja, vaargeulen zijn toch wel echt nodig, hè, voor de veerponten. Als we naar de eilanden willen, als de bewoners van de eilanden heen en weer willen varen. Ja, daar ontkomen we dan toch gewoon ook niet aan. Dat zien wij natuurlijk ook. Er zijn gewoon, het is voor iedereen belangrijk dat de eilanden bereikbaar blijven. Ja. En dat betekent dat in ieder geval boten moeten kunnen varen met daarop de mensen die er wonen of de mensen die er naartoe gaan. Ja. En wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld een bedrijf dat de vaardienst tussen Ameland en het vasteland onderhoudt, heel erg aan het nadenken is van, moeten wij eigenlijk nog steeds al die hele zware auto's meenemen? Kunnen wij niet een boot bouwen die minder diep ligt. Mm-hmm. Zodat die vaargeul ook minder diep hoeft te zijn. En dat zijn hele interessante dingen. Want wij gaan eigenlijk soms helemaal onbewust uit van alles zoals het altijd was. Mm. Maar als je op een andere manier kijkt naar hoe je de eilanden bereikbaar kunt blijven houden voor iedereen die dat wil. Ja, waarom zou je dan niet auto's aan de wal laten? Dat gebeurt bij de veerdienst naar Vlieland bijvoorbeeld ook. En dan zou je minder hoeven te baggeren. Nou ja, Vlieland is wel een interessant toeristisch eiland natuurlijk. Die wil je wel houden. Klopt. En je ziet aan Vlieland bijvoorbeeld ook dat heel veel toeristen naar Vlieland blijven komen, ondanks het feit dat ze hun auto niet mee mogen nemen. Dus dat idee dat je de vaargeul altijd moet op diepte moet blijven houden, zoals het altijd al was, daar merk je nu dat daar verschil in zit te komen. En dat zou goed nieuws zijn voor de Waddenzee. Ja, en Frank Petersen, ik hoorde ook iets over visserij. Hè? Over tradities gesproken. Garnalenvisserij, daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op als Nederlanders. Ja, en toch is dat ook weer een van de grootste bedreigingen, hè, voor de Waddenzee. Wat willen jullie nou eigenlijk als Waddenvereniging als het gaat om die garnalenvisserij? Nou, wij willen in eerste instantie dat er een goede vergunning wordt afgegeven voor garnalenvisserij op de Waddenzee. En wat je nu ziet, is dat dat nu nog niet gebeurt. En met een goede vergunning bedoelen wij dat er een visserij op de Waddenzee komt die zowel goed is voor de natuur als ook voor de visser. En het gekke is dat de minister van Natuur daarover onderzoek heeft laten doen. En wat blijkt, de huidige manier van vissen wordt door al die onderzoekers als niet economisch duurzaam, maar ook niet goed voor de natuur bestempeld. Dus dat er iets moet veranderen, ja, dat staat eigenlijk buiten kijf. En dat vinden wij dus heel interessant. Want dan betekent dat je voor vissers kunt bedenken welke delen van de Waddenzee zijn voor jullie interessant. En welke delen zijn heel interessant om juist nog beter te gaan beschermen, omdat daar die unieke flora en fauna van de Waddenzee zit. Ja, maar dan hoor ik ook toch indirect een beperking van de ruimte waar deze garnalenvissers dan aan het werk mogen zijn. En dat is precies wat de minister vorige week ook in de Tweede Kamer eigenlijk aangaf. De minister zei, het ziet er naar uit dat er minder vergunningen verleend kunnen worden voor garnalenvisserij, omdat het niet meer kan zoals we het altijd gedaan hebben. Maar help je dan die hele sector niet op een gegeven moment om zee? Dat is een idee dat er wel is. Maar aan de andere kant, je geeft ook een heel duidelijk signaal af dat je kunt blijven vissen op vaste gebieden. En dat wat je altijd dacht dat kon, dat gewoon niet meer kan. En dat is eigenlijk mensen heel erg lang laten leven in onzekerheid. En dat is ook een manier om een sector heel langzaam om zeep te brengen. Dus ik heb liever duidelijkheid dan dat je heel langzaam, als het ware, het dood laat bloeden. Goed, en dat dan op derde kerstdag. Een beetje deprimerend als ik het allemaal zo hoor. Is er ook nog goed nieuws als we het hebben over de Waddenzee? Ja, het is het klinkt misschien. Ja, ik vind het een schitterend gebied. En bijvoorbeeld de afgelopen weken met die enorme storm, dan zie je dus ook dat stukken van de Waddenzee ineens door dat zeewater overrompeld worden. Dat is dan bijvoorbeeld op de noordkant van Terschelling. En dan zie je dat daar gewoon weer allerlei nieuwe stukken natuur ontstaan. En wat wij altijd leerden op school vroeger was dat de Wadden, dat zijn wandelende eilanden die eigenlijk nooit een dag hetzelfde zijn. En het is nu derde kerstdag, zeg je. Maar op eerste kerstdag ging ik nog even kijken. En dan zie je gewoon dat alles weer anders is. Ja, je ziet kleine school-extra kolonietjes schuilen aan de dijk. Je ziet die drieteenstandlopers die daar ook een beetje zitten te schuilen omdat het hoog water is. En met hoog water kunnen ze niet bij hun voedingsgronden. En ik vind dat schitterend. Echt zo mooi. Ik weet al waar ik binnenkort even een wandeling weer ga maken. Frank Petersen van de Waddenvereniging, dank je wel. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day? You didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. What can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you into my life. Got to get you into my life. John, Paul, George en Ringo die veroverden als de Beatles de wereld met hun muziek. Maar of ze dat ook hadden gedaan met hun schilderijen is maar de vraag. De Fab Four schilderden ooit één gezamenlijk kunstwerk. Gaat binnenkort onder de hamer. En met Beatle-kenner Jan Kees ter Brugge bespreek ik of het nou kunst of kitsch is. Toch, Jan Kees? Ja. Wat is trouwens het verhaal achter dit kunstwerk? Nou, het is wel grappig. De Beatles traden op in Japan in 1966 in de Budokan in Tokio. En dat was een gebouw. Twee jaar daarvoor had Anton Geesink net de Gouden Plak daar gewonnen. Mm. Het was een voor de Olympische Spelen 64 gebouwd. Judoka toch? Het was judoka. Hij was judoka, ja. En voor het eerst een buitenlandse judoka die in Japan won, dat was heel bijzonder. Mm. Maar daar werd ook de 4 mei-herdenking, in Japan is dat 15 augustus, gehouden. Ter herdenking van de doden uit de Tweede Wereldoorlog. Yes. En toen zeiden de mensen, ja, maar nu gaan daar een popgroep optreden. Dat ontheiligt eigenlijk die grond. Dus dat betekende dat die Beatles, die werden bedreigd. Dus heel veel mensen zeiden van, ja, dat mag helemaal niet. Wat moet dat hier? En dat kan helemaal niet. En toen kregen ze een hele strenge bewaking. En ze mochten eigenlijk hun hotelkamer niet uit. En toen zijn ze maar gaan schilderen. De presidentiële suite van het Hilton Hotel. Uh-huh. En een hele grote ruimte met allemaal slaapkamers en dingen. Nou, en daar gingen ze samen op verzoek van hun promotor een schilderij maken. Dus een behoorlijk groot schilderij van 4 kanten. En ze werkten alle 4 van een kant aan een schilderij. En hij zei, als we dat nou gaan veilen voor een goed doel, uh-huh, dan doen jullie nog wat goeds ook. Dus, maar het is een soort van, klinkt als een soort van bezigheidstherapie. Nou ja, in dat de tussentijd. Want ja, ze hadden net 30 uur in het vliegtuig gezeten. Ja. En dan deden ze allerlei spelletjes. Hè. Ze waren heel goed in kaarten. En ze hadden zelf een spel verzonnen. Dat heette Dictionary. En dat betekende, iemand zocht een heel moeilijk woord uit het woordenboek uit. En anderen verzonnen daar een verklaring bij. En degene die het leukste verklaring had, die werd dan over gestemd. En die had dan weer gewonnen. Dus de volgende ronde. Dus dat soort dingen deden ze allemaal. Ja, dus wel creatieve geesten. En dan aan het schilderij aan het werken. Je zei net 4 hoeken, hè? Dus aan iedere hoek een Beatle eigenlijk aan het schilderen. Welke hoek vind jij eigenlijk het mooist? Als ik het nu zo bekijk, denk ik Ringo Starr vind ik wel interessant. Die heeft een beetje dat intrigeert wat meer. George Harrison is echt lelijk, vind ik. Oh, waarom? Dat is wat geklieder eigenlijk, hè? Maar Ringo Starr die maakte wel een soort figuratieve kunst. Ik vond dat hij het best leuk deed. Ja. En daar had ik het nou helemaal niet van verwacht. Ja. Want John Lennon die had de kunstacademie gedaan, dus daar verwacht je toch iets meer van, hè? Ja, en Paul McCartney was ook wel heel erg geïnteresseerd in kunst. Maar dat Ringo eigenlijk er nog zoiets van zou maken, is eigenlijk heel erg leuk. Oh ja. Hey, Jan Kees, er is eigenlijk helemaal geen naam voor het werk, heb ik begrepen. Maar later is het omgedoopt tot Images of a Woman. Ja. Ik zie dat wel erin. Zie jij het ook? Nou, dat is maar wat je erbij verzint, hè. Ik zag het direct. Ja? Ja, waar zag je het dan aan? Ik zag gewoon een vulva aan de rechterkant. Ja, rechtsboven. Oh. Ja. Is dat John Lennon? Ja, ik weet het niet meer. Wie heeft die geschilderd? We kunnen toch meekijken ook op de, als mensen online meekijken. Klopt dat? Ja, hebben jullie het schilderij? Nee, zijn rechten. Natuurlijk. Niet rechten vrij kunnen krijgen. Oh, dus u moet even googlen als u mee wil denken en mee wil kijken. Of u dat ook ziet. Rechtsbovenin zie ik althans. Hey. Een vulva. Ja, nou, het kan heel goed. Zie ik een soort van vrouwenborst, zou ik zeggen. Ja. Maar dat zie jij er allemaal niet in. Die Beatles deden vaker met vrouwen, hè? Ja. ik geloof in een nummer, ik dacht Michelle of zo, dan zingen ze tit, tit, tit. En weet je, dus dat is ook zo'n grapje, weet je wel. Of een finger pie of zo in Penny Lane. Het zijn allemaal van dat soort, daar hielden ze wel van, hè? Van die een beetje... Kijk, ik heb hem hier eventjes erbij gepakt. Ja. Nou, ik zie het toch echt. Jij ziet het echt niet, Jan Kees. Echt niet? Nou, het was, nee, misschien moet ik eens op die manier naar gaan kijken. En de luisteraars zien het misschien dan ook. Kom eens even hier. Ja, nee, is goed. Kijk, hier rechtsboven. Ik zie het wel, toch? Ja, ja, ja, dat is Paul McCartney. Dat is Paul McCartney. Dit is toch een vrouwenborst? Ja, nou, en wie is dat? dat is John Lennon. Nou. En rechtsonder is... Ga jij weer naar je plek? Oké, okay, goed. Nou, maar het is allemaal... Weet je, dat is kunst ook wel, hè? Ja, als we multi-interpretabel. Nu even, multi-interpretabel, doen ze hartstikke leuk. Ja. Als we nou even naar de prijs kijken, want dat doen we met kunst ook. Ja. Hè? Wordt er verwacht dat het schilderij zo'n $400,000 tot $600,000 gaat opleveren? Ik moet zeggen... Hartstikke weinig, hè? Als je het vergelijkt met al die spulletjes van de Beatles... die al geveild zijn voor zo'n miljoentje op kunnen leveren, toch? Nou, het zou me niet verbazen. Het zou me niet verbazen, want dat soort dingen... Hè, alles wat van de Beatles is, dat levert enorm veel geld op. Ja. En zeker zoiets, want het is uniek, hè? Want het is maar één schilderij door alle vier gemaakt. Voor de rest hebben ze ook nooit iets geschilderd... of hè, dat ze het kunst gemaakt in hun tijd van de Beatles. Ja. Hè? Dus dan is het uniek. En als het in een museum zou hangen. Ik denk dat het een grote schare toeschouwers zou trekken. Ja. Echt, dus wat dat betreft heb je er dan een goede koop aan als je het doet. En als je het onderaan de streep bekijkt even... Beter in schilderen of muziek maken? Zeker. De vraag stellen is een beantwoord. Ja. Oké, goed. Kijk of ik nog een tweede hypotheek kan afsluiten om mee te gaan bieden. Dankjewel. Jan Kees ter Brugge. Okay. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, wie winter zegt schaatsen. En wie schaatsen zegt, die zegt weer ijs. Maar dat moet dan wel een mooie, dikke ijslaag zijn, vindt Bert Visser. Ik kan nou niet zeggen dat er nou ideale omstandigheden zijn voor de Olympische Winterspelen. Moet je ijsvloer zien? Wat zou die zijn? 2-3 millimeter? Joh, bijna vroeger een sloot achter het huis. Die was 2 meter diep. Er lag 6 meter ijs op. Wij schaatsen 4 meter boven nat. Ja, het ijs moet niet alleen dik genoeg zijn, maar ook glad genoeg. Daarover hoor je zometeen meer. Maar eerst het NOS-nieuws met Dorold Megens. NPO Radio 1. VVD'er Cora van Nieuwenhuizen was als minister aanwezig bij topoverleg over de energiesector, terwijl ze wist dat ze lobbyist voor die sector zou worden. Van Nieuwenhuizen zei toen dat er geen sprake was van belangenverstrengeling. Nu zegt ze dat haar intenties integer waren, maar dat haar politieke antenne niet scherp was. Op 10 plaatsen langs de rivieren staat het water erg hoog, blijkt uit een overzicht van Rijkswaterstaat. Langs de IJssel in Zutphen staat het nu het hoogst op 7,69 meter. En Deventer verwacht dat er morgen overstromingen kunnen komen. Daar zijn gisteren zandzakken op de kade gelegd. Iran produceert meer verrijkt uranium dan nodig is voor het opwekken van energie. En de Verenigde Staten maken zich daar zorgen over. Het Westen is al langer bang dat Iran bezig is met de ontwikkeling van kernwapens. Volgens Iran houdt het land zich aan alle afspraken. 20% van het F2-siervuurwerk deugt niet, zegt de inspectie ILT. Het ontploft te vroeg, er vliegen brandende stukken in het rond en het maakt te veel lawaai. En van nog eens een kwart van het vuurwerk is de kwaliteit onvoldoende, zegt de inspectie, maar dat mag nog wel worden verkocht. ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, waar moeten we opletten? Nou, onder andere behoorlijk op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Haps ging het mis, daar kantelde een vrachtwagen. Momenteel is de rechterrijstrook dicht en staat een half uur vertraging vanaf Nijmegen-Dukenburg. Komt door 9 kilometer file. Verder nog drukt op de A58, Tilburg richting Breda. Vanaf de Reeshof file tot aan knooppunt Galder. Een kwartiertje langzaam rijden over 8 kilometer. En de A1 doet ook onvervals mee vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken 10 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Meer van de nieuwsbv? Volg ons op X. Ja, het is de derde kerstdag, zei ik net ook al. Hè? Vakantie, winter. En als iets winter en kerst schreeuwt, dan is dat natuurlijk schaatsen. Maar schaatsen is niet altijd even makkelijk, hoor. Hoeveel rondjes heb je inmiddels gedaan? 3, 4 of zo. Ik weet niet precies. Nou, dat is nog niet heel veel. Nee, ik vind het best lastig. En wat is er vooral lastig aan? Nou, het is heel glad. Ja, ijs is glad. Maar hoe komt ijs nou zo glad? Pak je aantekeningen, blok er maar bij. En ook je hoge oren mogen echt wel even de kast uit. Want wij gaan je in onze Kerst Academy even haarfijn uitleggen hoe dat nou allemaal zit. En dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Ik heb hier aangeschoven hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Daniel Bon. goedemiddag, welkom. Goedemiddag. En promovendus Menno Demeny, goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Daniel, ja, jullie maken allebei deel uit van een onderzoeksgroep, heb ik begrepen, die zich bezighoudt met de vraag, ja, waarom is ijs onder andere, de vraag, jullie hebben heel veel vragen die jullie behandelen, maar waarom is ijs zo glad? Hoe kom je erbij om dit te onderzoeken? Nou, mijn broertje is ook hoogleraar natuurkunde. Ja. En dat is een ijs- en watergoeroe. En die vertelde me op een gegeven moment dat ze een heel ingewikkeld experiment hadden gedaan, waarbij ze zagen dat er bij min 30 een laagje water ontstaat. En toen dacht ik, als schaatsen de gladheid van ijs komt door dat laagje water, ja, dan moet er dus bij min 30 iets gebeuren. En toen zijn we gaan meten om te kijken of er inderdaad iets gebeurde. En er gebeurde helemaal niets. Oké, daar mag je zo nog meer over vertellen inderdaad, wat dan wel de theorie is. Menno, jij maakt ook onderdeel uit van deze groep, hè, van deze onderzoeksgroep. Wat is jouw aandeel eigenlijk als het gaat om glad ijs? Ik doe experimenten. Aha. Ja. En aan wat voor experimenten moet ik dan denken? Dus in principe bij een heel kleine ijsbaan. Ja. Denk aan een paar centimeter bij een paar centimeter. Ja. En daar meten we dan wrijvingscoëfficiënten op. Dus je kan een kleine schaats maken, mm-hmm, die daar overheen wrijven. En dan meet je de weerstand. Of de torque die nodig is om dat draaien mogelijk te maken. En daar aan de hand van kunnen wij berekenen hoe glad het is. Oh ja, ik zie nu een piepklein schaatsje voor me. Ja, dat hebben we ook echt. Het is letterlijk met een piepklein schaatsje ook gedaan. Een klein stukje uit de Noor. Oh ja? Ja, nou, heel schattig. Ja. Oké, dat is dus wat jij doet, Menno. Onder andere, inderdaad. Hey, Daniel, je had het dus over een ontdekking, hè, die jullie hebben gedaan. Dat laagje water. Ik dacht ook altijd dat laagje water. Dat, ja, dat is wat iedereen denkt. Maar dat is niet zo dus. Nee, dat is niet zo. En de demonstratie daarvan is heel simpel. Als je een stukje plastic neemt met dezelfde mechanische eigenschap als ijs, ja, en je legt daar een laagje water op, dan is het niet glad. Nee. Ja, dus er moet iets anders aan de hand zijn met het ijs. En dat is precies wat we zijn gaan onderzoeken. Ja, en wat is er dan wat anders aan de hand? Wat is de theorie? Nou, wat we hebben gedaan, is we hebben voor het eerst over een heel groot temperatuurbereik hebben we de frictie gemeten. Mm-hmm. En dan zie je dat er iets op moleculaire schaal gebeurt. En het beeld wat we daarbij hebben is, dus het buitenste laagje ijsmoleculen, ja, rolt heel makkelijk over het ijs. En dat is een soort kogellager die de schaats dan smeert. En wanneer gebeurt dat het best? Hoe kouder het is? Nee, dat is een veel gehoorde misvatting onder toerschaatsers. Ja. Yes. De ijsbaan van Tialf wordt heel nauwkeurig op min 7 graden gehouden, omdat, mm-hmm, daar het ijs het snelst is. En dat kun je begrijpen door enerzijds die moleculaire mobiliteit, dat kogellager effect, dat hangt van de temperatuur af. Ja. Anderzijds, als het ijs te dicht bij 0 graden is, dan wordt het zacht. Dat weten we allemaal. En dan ga je er doorheen ploegen met je schaatsen, en dan wordt het weer heel moeilijk. Ja, dat is vreselijk. Dus, daar komt dus het optimum vandaan. En Tialf wist dat al heel lang. En wij hebben dat geheel onafhankelijk van Tialf zelf ontdekt. Hebben jullie zelf ontdekt? En dat is dus die 7 graden, dat is de ideale temperatuur. Min 7? Ja, god. Die heeft een ijs op 7 graden. Jezus, gaat goed. Min 7 graden, dat is de ideale temperatuur inderdaad. En als je dat in Tialf hebt, Menno, je zei net al, dan doe je daar onderzoek naar. Heb je dat alleen maar met zo'n klein schaatsje gedaan, of heb je nog andere dingen daar uitgevoerd om daar onderzoek naar te doen? Nou, we willen nauwkeurig meer met Tialf gaan samenwerken. Ja. Ik heb toevallig in oktober een lezing gegeven op een conferentie over schaatsen. En degene die voor mij sprak was de ijsmeester van Tialf. Oh. Dus we hebben even de handen geschud en we willen meer eens gaan samenwerken. Dus ook op grote schaal, echt op de baan van Tialf zelf. Mm-hmm. En misschien wel grappig om even bij te vertellen. En 2 weken daarna zat ik in het stadion, had me uitgenodigd om langs te komen en liet me zien hoe ze het ijs daar maken. En hoe maken ze het ijs daar? Nou, er wordt heel nauwkeurig laag voor laag opgebouwd. En ze gebruiken daar gedemineraliseerd water voor. Dus dat is praktisch puur H2O. Er zit geen zout of iets dergelijks meer in. Alleen ze voegen daar een geheim ingrediënt aan toe. Maar vertel, wat is dat geheime ingrediënt? Ja, ik heb het nog even nagevraagd. Ik mag het vertellen. Dus ja? Als Calgary meeluistert, dan weet ik het ook. Geheim dus, ja. Maar okay. Ze voegen daar een heel klein beetje van een speciaal zout aan toe. Of niet speciaal, gewoon een zout aan toe. En dat is natriumsulfaat. Hè? En dat doen ze omdat ze dat een hele tijd geleden bij een andere baan hebben afgekeken. En welke baan was dat? Dat weet ik niet meer helemaal. Maar zout toevoegen, Daniel, dat vind ik gek. Want ja, dat is heel gek. En ze voegen maar heel weinig toe. En ik heb geen flauw idee of het echt iets uitmaakt. Mijn natuurkunde intuïtie zegt dat zou niks uit moeten maken. Maar zo zijn er een heleboel dingen in de sportwereld waar een traditie is die ergens vandaan komt en misschien op wetenschap is gebaseerd en misschien niet. Maar we gaan met Thiel even kijken of het echt iets uitmaakt. Of het echt iets uitmaakt zou het, of dat het gewoon een psychologisch dingetje is waarvan ze denken, die doen het, dus dan doen wij het ook. Zijn er nou methodes waarop je ijs ook nog beter kan maken, los van de temperatuur? Nou, we weten dat als je heel lang wacht, ijs zichzelf ook geneest. Dus maak je er een kleine kras in, bijvoorbeeld met je schaats. Ja. En je wacht een paar uur, dan is die kras verdwenen. En in principe, je kunt je natuurlijk voorstellen hoe vlakker een oppervlak is, hoe makkelijk het er ook is om er overheen te glijden. Ah, natuurlijk, want je wil geen hobbels in je ijs hebben. Precies. Maar dat lost zichzelf dan op? Ijs doet dat uit zichzelf? Ja, dat geneest. Ja, dat is dus precies die moleculaire mobiliteit. Ja. Omdat er een heel los laagje moleculen aan het oppervlak zit. Ja. Als er ergens een scheurtje zit, dan vult dat zichzelf op. En dat is dus precies waarom ijs zo anders is dan alle andere materialen. Want als ik een kras hier aan de tafel maak, dan blijft die zitten. Ja, helaas wel. weten we dit allemaal, hè? We weten dat zo is, dat ijs dus waardoor ijs glad is. We weten wat de ideale temperatuur is. Min 7 graden voor glad ijs. Allemaal handig voor de schaatssport. Maar wat hebben we nog meer aan deze kennis? Nou, het is zo dat de wereldenergieconsumptie, 25% daarvan gaat op aan wrijving. Dat is een gigantisch getal. En je kunt je dus voorstellen dat als je een paar procent kan besparen op alle wrijving en slijtage overal, dat je heel veel CO2 minder uitstoot en de poolkappen bijvoorbeeld kan behouden. Wauw. Dit gaat best wel ver dan. Als we nou begrijpen hoe dat precies werkt en we kunnen dat vertalen naar een andere situatie, dan kunnen we hele belangrijke dingen doen, denk ik. En dan zelfs voorkomen dat de ijskappen verder smelten. 25% van de wereldenergieconsumptie, wrijving en slijtage. En dat begon allemaal met glad ijs. Precies. Goed. Ja. Hoogleraar Daniel Bon en promovendus Menno Demeny, dank jullie wel voor jullie gastcollege hier in de Nieuws BV. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker. En vandaag is dat Farbod Moggedam. Ja, hallo. Yes. Hoe is het? Ja, goed met mij. Ja. Jij hebt iets moois meegenomen als het goed is. Of niet mooi, ik weet niet wat je hebt meegenomen. Ik heb iets geschreven. Je hebt iets mee geschreven. Vertel. Kan ik meteen beginnen? Jij mag beginnen zodra je er klaar voor bent. Oké, komt-ie. Ze zeggen dat een verslaafde persoon minstens net zo schadelijk is voor zijn omgeving als voor zichzelf. De mensen die van diegene houden, zullen de pijn moeten voelen. En dat zonder verdoving. Zo heb ik een familielid dat verslaafd was aan gokken. Verslaafd aan de snelheid, de lichtjes, bliepjes, de snelle fixen voor pijnlijke problemen waar een nog pijnlijkere oplossing voor nodig was. Elke keer als het echt dreigde mis te gaan, reikten we onze hand om diegene niet te laten verdrinken. En dat deden we 20 jaar lang uit liefde. Echter, in plaats van dat wij diegene omhoog trokken, trok diegene ons elke keer steeds meer mee naar beneden. Tot het punt dat vasthouden meer schade aanrichtte dan loslaten. Want wat we al die tijd deden, was met de beste bedoelingen een belangrijke stap in het herstelproces dwarsbomen. De zogenaamde rock bottom. Het absolute dieptepunt. De grond waarvan je je moet afzetten om weer omhoog te komen. Dus dat deden we, na 20 jaar. Loslaten. Wederom uit liefde. Net als mijn familielid is Nederland ook verslaafd. Verslaafd aan de hype, verslaafd aan de waan van de dag, verslaafd aan de illusie van snelle fixen, mooie praatjes en gefeinsde daadkracht. Verslaafd aan populisme. Het begon bij Pim Fortuyn. Dat was ons eerste hit. Het was nieuw, het was zuiver, het was lekker. We waren meteen hooked. Vooral omdat het zo abrupt van ons werd afgenomen. Sindsdien zijn we bezig met de eeuwige zoektocht naar die eerste high. En hoewel het elke keer extremer werd, kon het niet tippen aan die eerste keer. En we hebben iedereen uitgeprobeerd. Verdonk, Baudet, Van der Plas, Eerdmans. Ondertussen hebben we 12 jaar lang geprobeerd met de ultieme nicotinepleister genaamd Rutte. Maar niks hielp. De enige tolerantie die we kenden was voor ons eigen steeds extremer wordende verlangens. En elke keer maar die linkse verontwaardiging. Oh, we zagen dit niet aankomen. Oh, wat is dit erg. Oh, wat is dit onverwacht. Nederland is het gelukkigste land ter wereld. Hoe kon dit gebeuren? Nederland is een junk. Een hoogfunctionerende, succesvolle, op papier gelukkige, maar desalniettemin junk. En daarom wordt het tijd dat Nederland eindelijk zijn zin krijgt. Een groot deel wil een extreemrechtse, xenofobe partij met ongrondwettelijke ambities. Nou, hier is jullie Geert. Ruim baan, zonder obstakels, zonder bezwaren. Alsjeblieft, doe je ding. Fuck vragen om begrip en verzoening. Fuck al dat eindeloze gesmeek om elkaar als gelijken te zien. Fuck al die vergeefse pogingen in theater, muziek, literatuur om elkaar te herinneren aan onze menselijkheid. Gewoon armen langs je zij, bek houden en aanschouwen. En echt waar, hè, dames en heren. Als Wilders echt veranderd is in Milders en op een wonderbaarlijke manier alle negatieve shit die hij... die uit zijn mond kwam de afgelopen 20 jaar kan wegspoelen. Als Wilders de gigantische chaos op de woningmarkt, financiële markt, in het onderwijs, in de zorg, het toeslagschandaal, de asielcrisis en de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk echt gaat aanpakken. Als Wilders de genuanceerde premier blijkt met reële oplossingen voor alle Nederlanders. Dan ben ik de eerste die hem luidkeels op mijn blote voeten zal feliciteren en de volgende keer op hem gaat stemmen. Wie weet is hij onze jackpot. Zo niet, dan is dit de ultieme rock bottom die we nodig hebben. Van waaruit we weer omhoog moeten klimmen. Net als hoe mijn familielid dat uiteindelijk ook deed. Hoe dan ook, dit is een win-win situatie. En dat lijkt mij de beste gok die we kunnen nemen in 2024. Uiteindelijk wil iedereen zijn Nederland terug. Ook ik. Natuurlijk. Uit liefde. De Nieuws-BV Tijdcapsule. Tijdcapsule. Ja, deze kerstperiode nodigt de Nieuws-BV opnieuw bijzondere gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule willen stoppen? En wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid en de volgende generaties dus. Want stel dat de wereld dan toch vergaat. Dan hebben we in ieder geval onze... tijdcapsule inderdaad. In de eerste aflevering van deze serie is Tjarda Stuyck, burgemeester van Leiden-Dorp, te gast. En misschien ken je haar hier nog van. Ik ben Tjarda en ik ben de bijna blinde burgemeester van Leiden-Dorp. En vandaag de test: zijn de deuren in de gemeente Leiden-Dorp toegankelijk? Kijken of deze toegankelijk is. Wow, nou, dus niet. Gaat lekker. De deur van de kantoren. Oh, nou, dit is dus ook niet toegankelijk. Ah, fijn. Deze deur is gewoon open. Eindelijk een vertrouwde deur. Mijn eigen deur. En die zie ik wel. Charles Strijk, burgemeester van Leiden-Dorp. Welkom. Dankjewel. Ja, wat hoorden we hier trouwens nou? Nou, het is eigenlijk een beetje een mix van humor en ook een beetje serieus. Hoe toegankelijk zijn deuren? En al deze deuren die je langs hoort komen, die zijn van glas. En als je bijna niks ziet, zoals ik, dan is glas ook niet te zien. Dus dan ja, knal je er tegenaan. Ja, bijna niks ziet. Hoe blind bent u? Ja, zouden me blind noemen. Alleen zie ik nog wel wat. Ik zie nog 5%. En daarmee kan ik, nou ja, ik kan nu waarnemen dat ik in een radiostudio zit. Ja. En ik kan waarnemen dat jij een persoon bent. Maar dat is het. Oh, ja. Geen details meer, niks. Ja, ja, oké, goed. Dat is duidelijk. En u maakt daar dan ook een beetje grapjes over. En tegelijkertijd kaart u dan ook aan waar we eigenlijk tegenaan lopen. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Hè? Ja. Nou bent u in november geïnstalleerd als burgemeester van Leiden-Dorp. En u bent, zoals u dat zelf noemt, blindfluencer gebleven? Dat is het toch eigenlijk, wat u doet? Ja, nou ja, samengevat wel. Maar nu als influencer, burgemeester, zoiets. Een beetje combinatie. Ja. Kijk, het ging eerst heel erg over die visuele beperking die ik heb en waar ik dan allemaal tegenaan loop. En ik vind dat humor daarvoor de weg is om dingen aan te kaarten. Serieus en een beetje grappig. Ja. En als burgemeester hoop ik dat ook te doen. En ook een beetje een inkijkje in mijn leven. Los van die beperking, ik ben ook maar een mens die ook burgemeester is. En dat kan tegelijk. Ja, kan dat tegelijk? Gaat dat samen? Nee, dat moeten we nog ervaren. Maar ik geloof van wel. Hoe ziet u dat voor zich? Of nou ja. Hoe zie ik dat voor? Nou, we moeten het nog een beetje ervaren. Maar ik bedoel, ik maak wel wat meer serieuzere content ook. Dus bijvoorbeeld, wat is een voorzittershamer als burgemeester? Ik heb bijvoorbeeld eentje gemaakt over de crisisoefening. Dus als er een crisis uitbreekt, wat doet dan een burgemeester? En vooral, wat doen al die andere mensen bij zo'n crisis? Daar serieuzere filmpjes over. En altijd weer die combi met ja, grappig. En ik hoop gewoon op die manier dat... ja, misschien een soort van nieuw tijdperk van eigen tijdse burgemeesters. Ik weet niet, misschien dat ik dat daarmee hoop in te luiden. Ja, ja, ja. Het wordt grappig, valt veel. Ja. Plezier hebben. Ja. Nou, was vanochtend in Stand.nl de stelling. De lol is er wel vanaf om burgemeester te zijn. Vroeger was burgemeester een ambt met veel aanzien. Maar tegenwoordig is de burgervader vaak kop van jut die te maken krijgt met bedreigingen. Ja. Ook liggen er allerlei extra taken op het gebied van openbare orde, misdaad en asielopvang op hun bord. Dat is echt, zeg maar, even de strekking van Stand.nl, de stelling dus vanochtend. Ja. Uitslag was 50-50. Ja, ik zag het, ja. Heeft u er nog wel zin in dan? Als ik het zo hoor. Ik heb er zeker weten zin in. Alleen is het wel anders dan vroeger. Ja, ik ken nog verhalen van, of nou, misschien ook wel zelfs uit boeken. Als je burgemeester was, dan was je wat. Ja. Dan was je iemand. Ja. En nu is het gewoon, ben je iemand die iets doet naar jouw gevoel op een goede manier. Ja, maar dat is toch, daar is toch niks mis mee? Nee, nee, ik denk dat het goed is. Alleen is nu wel, zeg je niet alleen ja tegen het burgemeesterschap, maar zeg je ook ja tegen mogelijke onveiligheid voor je eigen gezin, je persoonlijke leven. Ja, waar komt dat door, denkt u? Nou, ik kan me best wel voorstellen dat mensen soms boos zijn over hoe we het in Nederland regelen, of hoe een gemeente het regelt, of dat het niet te snel gaat, dus niet snel genoeg gaat. En als burgemeester ben je dan het eerste, niet officieel het eerste aanspreekpunt, maar wel het meest zichtbare eerste aanspreekpunt. En dan komen mensen al snel bij de burgemeester uit. Dus als ze dan boos zijn, dan richt zich dat tot een burgemeester. Ja. Bent u ook wel eens boos geweest op de burgemeester van uw eigen gemeente? Oh ja, maar dat was meer van, oh jeetje, is deze stoep nog steeds niet recht gemaakt. Maar toen wist ik dat soort dingen niet, dat de burgemeester daar helemaal niet per se over gaat. Ja. Maar als inwoner kan ik me dat zo goed voorstellen. Ja. Dus het is ook een beetje een gebrek aan kennis, als ik u zo hoor. Ja, denk ik ook wel. Ja, ja, ja, jawel. Ja, waar moet dat dan? Ligt dat dan aan de burgemeester om dat gebrek van aan kennis op te vullen bij zijn of haar burgers? Om het zo maar te dat zeggen. Is wel een van de dingen die ik ook graag wil bereiken met mijn social media kanaal. Ja? Ja, ik vind het wel mooi om te laten zien wat een burgemeester allemaal doet. En misschien ook hoe de democratie in Nederland geregeld is, in ieder geval op lokaal niveau. En op een toegankelijke manier dat op social media te laten zien. Ja, wat voor reacties krijgt u daar eigenlijk op? Ja, echt van alles. Kijk, social media is nou niet bepaald. Iedereen zegt daar wat hij vindt. Ja. Hè? Dat is heel, heel makkelijk. Maar toch krijg ik best wel veel positieve reacties. En vooral van jonge mensen. Kinderen, jongeren, die dan gewoon hele, hele leuke vragen hebben. Van hoe werkt dat in een gemeenteraad? Hoe kan je voorzitten als je bijna niks ziet? Hoe doe je dat met als mensen bijvoorbeeld zoveel jaar getrouwd zijn? Wat doe je dan? Heel veel weten dat niet eens. Nou, weet je, dat soort hele simpele vragen. Ja, de volgende generatie inspireert u dus. Over die volgende generatie gesproken. Dan hebben we het natuurlijk uiteraard over de tijdcapsule. Wat gaat u in onze tijdcapsule stoppen? Ja, nou ja, ik heb wel eens nagedacht over, nou, wat zou dat dan zijn? Ik ben geïnstalleerd op 14 november als burgemeester. En toen heb ik het hele publiek een blinddoek laten opzetten. En die blinddoek, daar staat op, Leiderdorp hoort zo. En die blinddoek, dat is hetgeen wat ik in de tijdscapsule wil leggen. Omdat voor mij dat staat voor mijn visuele beperking, waar ik echt elke dag nog steeds niet heel blij mee ben, maar wel wat het me gebracht heeft. En dat is dat ondanks ik jou niet zie, Natasja, dat ik jou wel hoor. Ja. En volgens mij is luisteren de kern van waar we nu voor staan als samenleving. Het echt luisteren, niet laten afleiden door hoe iemand eruit ziet of op welke partij iemand stemt. Oh, zijn we slechter naar elkaar gaan luisteren dan? Ja, of gewoon niet. Niet zelfs? Nou ja, ik vind dat dat soms best wel mist. Je hebt vaak een eigen... Ik ben van origine psycholoog, dus je hebt vaak een eigen soort van beeld van iemand. En dan probeer je alles wat je verwacht van diegene, probeer je in dat hokje te plaatsen. Dus die persoon bevalt dan in een bepaald hokje. Mm. En voor mij hoeft dat niet per se. Iemand is veel meer dan bijvoorbeeld de voetbalclub waar die fan van is. Of een partij waar die op stemt. Of weet je, dat soort dingen. Je bent veel meer. Ja. Denkt u dat u dan, want u zegt aan de ene kant van natuurlijk is het vreselijk om niet te kunnen zien. Ja. En tegelijkertijd is dat dan ook uw kracht? Ja, dat heb ik dan nu maar. Dat probeer ik zo te zien, letterlijk en figuurlijk. Zeg maar dat het me eigenlijk wel brengt. Soms word ik er helemaal gek van, dan duren dingen veel te lang. Want als jij even kijkt, dan zie je meteen, dan kan je soms dingen ook makkelijker begrijpen. En voor mij duurt het gewoon heel even langer. Maar daardoor luister ik wel. Ja. Demissionair minister Sigrid Kaag die had vanochtend ook over in zekere zin over luisteren. Overigens niet vanochtend, maar eerder in het radioprogramma Met het oog op morgen. Ze zei toen het volgende. Want het heeft te maken met een verruwing, met een gebrek aan tolerantie, maar ook eigenlijk de medemens niet als mens zien, tenzij het je uitkomt. En dat is de nagel in de kist van een tolerante, inclusieve samenleving. Ja, gebrek aan tolerantie. Hè? De medemens dus ook niet meer als mens zien. U zegt, nou, het antwoord hierop is beter naar elkaar luisteren. Maar ja, waar beginnen we als we allemaal in onze eigen bubbels... Ja, te midden van polarisatie leven? We zoeken elkaar niet eens meer op. Nee, maar samen. We denken allemaal dat samen makkelijk is. Maar samen is niet makkelijk. Ik bedoel, we denken aan het kerstdiner. Iedereen heeft vast wel iets met kerst gedaan. Dan zit je samen met mensen waar je niet elke dag mee samen zit misschien wel. Dat is geeft strubbelingen. Wat eten we? Lactosevrij of vlees of vis of juist niet? Of veel te veel? Dat is ook lastig. Samen is niet makkelijk. En volgens mij is dat gewoon wat het is en moeten we daarmee dealen. Alleen helpt het gewoon niet om de hele tijd boos te zijn. Want dat hoor ik veel mensen. Gewoon vooral snel boos. En wat ik geleerd heb als psycholoog, dat als je boos bent, dat je eigenlijk stiekem een beetje bang bent of verdrietig. Dat herken ik ook bij mezelf. En ik heb het idee dat het dat veel meer is. Dus die boos, dat is gewoon iets wat het snelste tot ons komt. Maar volgens mij is het veel eerder die andere emoties. Een beetje, u zegt, ik herken dat ook bij mezelf. Ja. Een beetje bang en verdrietig. Waar bent u dan bang en verdrietig over geweest? Ja. Of nog steeds? Oh ja, nou ja, nou bijvoorbeeld, ik ben nu hier in de radio-uitzending alleen. Maar mijn kinderen wachten op mij in de ruimte hiernaast. Ja. Ik ben best wel heel vaak bang geweest dat ik mijn kinderen niet meer zou kunnen zien. Of angstig geweest dat als ik met mijn kinderen ergens ben, dat ze ineens weglopen en dat er iets met hen iets overkomt. En wat ik dan doe, dan word ik boos op ze. Omdat ik ze op die manier dichtbij me houd. En dus die angst een beetje verder van me afhoud. Dus dat is, maar ja, dus heb je het veel breder. Bent u veranderd in de loop der tijd? Oh ja, ik was vroeger vooral vooral heel erg bij de hand. En vooral alles een beetje van me afhouden. En nu. Op een gegeven moment dacht ik met die beperking, ik ga die met die stok lopen. En iedereen heeft er toch wel mening over, dat is ook zo. En want u liep vroeger niet met die stok? Nee, had ik het nog niet zo erg nodig. Het is steeds verder achteruit gegaan. Ja. En toen op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, dit is gewoon wat het is. Ik kan het ook niet, hoe erg ik ook mijn best doe, die beperking is er. En daarop, nou ja, beoordelen mensen me of juist niet. Mm-hmm. En dat is gewoon wat het is. En toen dacht ik van, ja, dan mag ik ook gewoon helemaal mezelf zijn. Nou, die blinddoek, hè? Ja. Die moet dus in de tijdcapsule. Ja. Je loopt dan wel het risico. Kijk, het los van het feit dat je dus de verschillen van elkaar niet ziet, zijn de verschillen ook die ons juist zo eigen maken. Ja, die makkelijk zijn. Maakt het wel makkelijker. Toch? En overzichtelijker. Nee, ja. 100%. Ja, dus dat zie ik dan niet. Nee, klopt. Maar misschien in deze tijd is dat juist fijn. Misschien de blinddoek af en toe eruit halen als we het weer nodig hebben, bedoelt u? Ja, of gewoon als je samen bent of een overleg hebt. Of gewoon samen bent met familie of een overleg zakelijk meer. Dat je even een blinddoek opdoet. En heel even echt luistert naar elkaar. Zonder dat je eigenlijk al van tevoren weet, dit is mijn standpunt en die ga ik heel hard zitten pushen. Kijk. Deze ga ik meenemen het nieuwe jaar in. Blinddoek van Tjarda Struik, burgemeester van Leiderdorp. Dank u wel voor uw bijdrage aan onze tijdcapsule. En wel thuis. Bedankt. NPO Radio 1. Een jaar geleden woonde ik tussen de ijsberen op Spitsbergen, een eiland vlakbij de Noordpool. En ik zag daar een landschap vol smeltende gletsjers, regen in plaats van sneeuw en zeeijs dat steeds vaker wegblijft. Op 31 december ga ik samen met jou naar het epicentrum van klimaatverandering. We wandelen, we bewonderen. Wauw. Oh, dit is heel mooi. En we houden moed. Op Oudjaarsdag tussen 4 en 6, toen ik een ijsbeer zag zwemmen bij BNNVARA op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen. Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken?

jaar geleden waren er 1,8 miljoen kijkers. Maar omdat de meetmethode is aangepast, zijn die cijfers niet vergelijkbaar. Het NOS-journaal. De Verenigde Staten zijn bezorgd over toename van de productie van verrijkt uranium door Iran. Dat kan volgens Washington wijzen op de ontwikkeling van kernwapens. Volgens atoomwaakhond IAEA heeft Iran de productie van verrijkt uranium vorige maand opgevoerd. Zou veel meer worden geproduceerd dan nodig is om alleen stroom op te wekken. Volgens Iran is er geen sprake van nieuwe ontwikkelingen en houdt het land zich aan alle regels. Iran krijgt de laatste tijd veel kritiek. Ze zou het de Houthis in Jemen aansturen om schepen te beschieten in de Rode Zee. Plaatsen langs de IJssel zoals Deventer en Kampen maken zich op voor de piek van het hoogwater. Die wordt komende nacht verwacht. Verslaggever Edwin van den Berg was vanochtend in Deventer. Nu is hij in Kampen. Edwin, hoe is de situatie daar? Nou, ook hier in Kampen staat het water van de IJssel natuurlijk hoger dan ze hier gewend zijn. Maar toch is de situatie goed beheersbaar. En dat is eigenlijk te danken aan een recent aangelegde extra arm, een rivierarm aan de IJssel, waar een deel van het water naartoe wordt gestuurd en dan richting het Ketelmeer wordt gebracht. Een bypass dus om de stad, om Kampen beter te beschermen tegen het hoogwater. En dat nodig was, bleek al lang geleden in 1995... toen de hele IJsseldelta door hoogwater werd getroffen. En dankzij die extra rivierarm is bijvoorbeeld hier, Dorald, de stand van de IJssel met zo'n 40 centimeter verlaagd. Dus niet echt groot gevaar op overstromingen daar in Kamp, als ik jou zo hoor? Nee, dat zal ook, verwachten ze hier, niet gebeuren. Omdat weliswaar het hoogste punt in Deventer nog niet is bereikt. Wel de stand van de Rijn, maar als gevolg van die maatregel zijn ze in Kampen hier niet zeer bezorgd. Nee. Want dat is anders in Deventer waar je vanochtend was. Hè? Daar staat het enkele centimeters onder de kademuur. En daar is het even afwachten wat er gaat gebeuren de komende dag. Ja, daar verwachten ze inderdaad dat de stand van de IJssel langs de IJsselkade daar nog toeneemt. Dat kritieke punt is 6,30 meter. En kritiek klinkt dan gelijk gevaarlijk of risicovol. Maar ze zijn in Deventer weliswaar wat gewend. Ze maken zich daar ook niet heel veel zorgen. Maar ze zijn natuurlijk wel alert en hebben sinds gisteravond en ook vanochtend langs dat deel van de stad, pal langs het laagste punt natuurlijk van de kade, zandzakken geplaatst, waardoor er eigenlijk een extra verhoging is aangebracht, waardoor de kade op die plekken met 30% is verhoogd. Alles om te voorkomen als die 6,30 meter is bereikt en er loopt water de kade op, om dat zoveel mogelijk te beperken. En al helemaal om te voorkomen dat dan dat water van de IJssel de woningen instroomt. Maar dat is een uiterst geval. Ze gaan er hier en in Deventer dus vanuit dat dat allemaal niet zal gebeuren. Overlast, maar geen echt hele grote problemen. Kun je het zo samenvatten? Dat is goed samengevat, Dorald. Dankjewel. Dat is de kern. Dankjewel. Edwin van den Berg was dat. Veel bedrijven geven met kerst hun personeel een cadeaubon, maar niet iedereen zit op zo'n bon te wachten. Sommigen willen er liever geld voor. Ze kunnen hun cadeaubon omwisselen voor geld bij een bedrijf dat in die bonnen handelt. De oprichter vertelt wat hij allemaal voorbij ziet komen. Saunabonnen, dinerbonnen, bonnen voor een uitje zijn minder populair dan online winkelen. Waarom? Ja, dat denk ik dat online winkelen we allemaal regelmatig doen. En voor het uitje, je moet het plannen. En zo is het denk ik de besteding van een bon voor online winkelen is makkelijker dan het besteden van een bon voor een belevenis. De omzet op de cadeaubonnenmarkt is zo'n 1,7 miljard euro. 8 minuten over 1, de weersverwachting nog. In het noorden nog wat regen, verder vanmiddag droog. Maar vanavond volgt wel weer regen. Morgen is het wisselvallig, staat er veel wind, wordt het 11 graden. En Tim Schaap, waar staat het vast op de weg? Nou, onder andere nog steeds op de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Het ging mis bij Haps eerder vanmiddag. Een gekantelde vrachtwagen, daarom is één rijstrook dicht. Dat gaat waarschijnlijk wel even duren. Hou rekening op dit moment met 3 kwartier vertraging. Omrijden kan via Eindhoven, dus over de A50, de A2 en de A67. Dan een tijdelijke afsluiting van de A9, Alkmaar richting Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. Ongeveer 3 kilometer file nu vanaf Bad Hoeverdorp. En tot slot de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Ook file rijden tussen Stroe en Hoevelaken. Reken op een kwartiertje extra. NPO Radio 1. De kraan gaat open. Ga mee met de stroom. Hou je vast. Laat ons niet los. 10, 9, NieuwsBV. Op 1 januari bestaat de NieuwsBV 10 jaar. We tellen af naar dat moment. Lift off. En vandaag is hier bij mij in de studio een van de founding fathers van de NieuwsBV. Doorgaan, murders! Altijd maar door! Felix Murders, goedemiddag. Goedemiddag, Natasja. Hoi. Ja, in de studio waar we nu zitten, ben jij hier ooit wel eens eerder geweest? Ik ben hier wel eens eerder geweest, maar niet voor de NieuwsBV. Ja, nee. Dat was een andere studio. Ja, dit is het radiohuis, hè, zoals we dat hier noemen. Ja. Hier heb jij nooit de NieuwsBV dus gemaakt. Nee, maar dat maakt niet uit, want de studio's zijn allemaal hetzelfde. Dus, dat vroeg ik me inderdaad af. Hè. Kan een studio, want ik vind het hier soms, dan denk ik, nou, het licht mag wel wat minder fel. Het ruikt hier ook muf af en toe. Dan denk ik, ja, willen mensen hier wel zijn? Maakt de studio nou verschil, denk jij? Intiemer eigenlijk. Soms wel. Nou, ik kan me nog herinneren dat er op een gegeven ogenblik ook op televisie moest worden uitgezonden. Echt op televisie, hè? Nederland 1 of zo, werd het programma De NieuwsBV gepresenteerd aan de kijkers. En dan moesten wij een soort headset op. En dat was zo anders dan hier die vaste microfoons die voor je staan. Mm-hmm. Het klinkt raar voor een gemiddelde luisteraar, denk ik. Maar ja, het was heel erg wennen. Ja. Ja. Dus ook die sfeer, dat maakte dan uiteindelijk niet heel erg uit. Die sfeer maak je zelf. Dat maakte wel het verschil in presenteren, vond ik. Oh ja. Waar presenteer jij nou het best? In wat voor omgeving? Thuis. Maar kom, wat gebeurt er thuis wat in de studio niet gebeurt? Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat jij vindt dat het wat intiemer zou kunnen zijn. Het licht kan hier ook wat, maar ja, dat zijn ledlampjes, dus die kun je wat mij betreft verstellen, toch, of niet? Ja, alles kan, joh, hier. Nee. Ik zit ook te zeiken om helemaal niks. Laten we het over de NieuwsBV hebben. Dat bedoel ik, daar ging het over. Je presenteerde de allereerste NieuwsBV, dat deed je samen met Willemijn Veenhoven. Hoe lang heb jij het programma in totaal onder je hoede gehad? Dat zijn van die vragen die ik niet kan beantwoorden. Heerlijk, fijn is dat, hè? Ja. Komt dat omdat radio zo snel gaat, of waar ligt dat aan? Weet ik niet. Ik weet wel dat op een bepaald moment wilde Erik Corton heel graag op de radio komen en de NieuwsBV presenteren, want die wilde een keer de journalistieke kant laten zien. En toen heb ik plaatsgemaakt. En Erik heeft het toen gedaan. Helaas te kort, vind ik. Hij had wat langer moeten blijven. Maar tot die tijd heb ik de NieuwsBV gepresenteerd. Ja, ik hoor net vanuit de regie dat je het in totaal 20 maanden hebt gedaan. Kijk. 20 maanden, Felix? Dat is lang, hoor. Ja, goed. Nee. Langer had je verwacht. Ja, dat dacht ik wel, ja. Zullen we even luisteren hoe dat klonk? Nee. Wel. Ik word verwend. Oliebollen. Appelflappen, allemaal zelf gebakken. dat wil je niet, Felix. Echt niet. Nee? De NieuwsBV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Internetdeskundige Krijn Schuurman. Jij volgde voor ons of we kunnen blijven genieten van netneutraliteit. Goed nieuws. Ik zag net Roelof van de redactie weer ontlopen. Hij is terug van een welverdiende weekvakantie. Hebt u die sirenes gehoord? Ja, doen we altijd. 1 keer in de maand om u eraan te herinneren dat dan de NieuwsBV begint. Waarom hebben Hongaren gisteren massaal gestemd op een man die qua stijl erg veel weg heeft van een dictator? Willemijn is nog steeds op vakantie. Stuurde net een selfie vanuit Bedendorm. Zit ze nu aan de koffie? Ivo van Hoven, hij is directeur van Toneelgroep Amsterdam, gaat samenwerken met zijn jeugdidool. En dat is niemand minder dan David Bowie. Rang record in Libanon. Gisteren liep de miljoenste vluchteling de grens over. Vanuit Syrië dus. Het was een genot om dit programma te maken. Ik ga jullie allemaal missen. Het was een genot, ik ga jullie allemaal missen. Maar weet je het allemaal nog wel? Nee. Echt niks meer? Ik weet heel weinig van onderwerpen die ik gepresenteerd heb, eerlijk gezegd. Nee. En los van de onderwerpen, de sfeer, het gevoel? Ik weet wel dat ik met Willemijn altijd een heel goed duo vormde. Dat is gekomen doordat wij... Nou, ik ben eerst gaan kijken bij BNN, 's avonds bij BNN Today op Radio 1... omdat er sprake was dat BNN en VARA samen zouden gaan en dat er dan een journalistiek programma zou kunnen komen op Radio 1. Dus ik dacht, ik ga eens even kijken bij die gasten om te zien hoe dat daar werkt. Mm-hmm. En dat was veel lifestyle en het was een heel leuk uur. En het sprak mij ook wel aan. Het was misschien wel anderhalf uur. En ik vond de manier van onderwerpen en zo vond ik buitengewoon passen bij die avond. Niet echt bij het journalistieke gehalte wat Radio 1 normaal gesproken heeft. Maar het was wel vrolijk. Het was losser ook, hè? Het was losser. En Willemijn deed dat heel erg goed, moet ik zeggen. Ja. En ik dacht, met haar kan ik wel samenwerken. Met haar kan ik wel samenwerken, dacht je. Maar het was wel een stukje losser. Laten we even luisteren naar hoe dat klonk dan toen. VARA. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Murders. Goedemorgen. De Eerste Kamer stemt morgen over het woonakkoord. En in Den Haag gaat het gerucht dat de VVD de stekker uit het kabinet trekt. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Je weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in BNN Today. Het wordt een mooie avond. We hebben het over voetbal. We hebben het over een zekere burgemeester die op Grindr zou zitten. Zo'n appje voor voornamelijk homo's, voor voornamelijk seksafspraakjes. Dat en bier in BNN Today, zometeen. Ja, even voor de duidelijkheid, voor de mensen die het even niet volgden. Je deed eerst een programma voor de VARA. Willemijn Veenhoven die presenteerde dus BNN Today, hoorde je aan het einde. En jij zegt dat die twee eigenlijk pasten dat wel heel goed bij elkaar, hè? En dat kwam eigenlijk ook omdat we samen naar Londen zijn gestuurd door de NOS. Bij de Olympische Spelen in Londen presenteerden wij het programma 's morgens tussen 9 en 10. Tussen 9 en 12, sorry. En dat was Engelse tijd, ietsjes later. Maar we konden dus wat meer uitslapen. En we zaten daar en we hebben daar alle evenementen bezocht op sportgebied, maar niet om te vertellen wie er gewonnen had, want dat was al lang bekend, want die verslaggeving ging rechtstreeks op Radio 1. Dus waarom zaten jullie er dan? Wij gingen er naartoe om de sfeer te proeven en om onze eigen indrukken te geven de volgende dag in ons programma, in ons ochtendprogramma. En ik moet zeggen, dat sprak heel erg aan. Ik had begrepen dat jullie er ook zaten om elkaar ook beter te leren kennen. Of het wel klikte. Ja. Maar heb ik zo in de wandelgangen begrepen? Dat moest wel. Ja? We moesten wel klikken, want anders werd dat niks natuurlijk met duo-presentatie. Ja. Want er was toen nog de gekte van duo-presentatie op Radio 1. Het is een beetje minder geworden. Dat is weg. Dat is bijna weg, inderdaad. Ja. Ik opperde het hier nog, van waarom gaan we daar eigenlijk niet weer naartoe? Wat vind jij beter werken voor de nieuwsbv? Nou, je moet wel echt een klik hebben met iemand, anders werkt het totaal niet. En je moet ook kunnen geven en vooral kunnen nemen. Nee, andersom. Op momenten. Ja, je moet kunnen nemen en kunnen geven. Nee, je moet kunnen geven en nemen. Je moet veel kunnen geven. Ja. Je moet zorgen dat iemand ook tot zijn recht komt. En als hij of zij wat meer wil vragen, nou, dan doet hij dat. En dat moet je dan prima vinden. En dan moet je niet denken, dan stelt hij mijn vraag. Ja, precies. Ja. En dat werkte bij jou en Willemijn dus heel erg goed. Wie was de gever en wie was de nemer? Allebei, denk ik. Ja. We hebben natuurlijk weer een fragment hoe dat klonk in Londen met jullie tweetjes. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Na 10:30 gaan we het hebben over Facebook en haar privacybeleid. Hoe gevaarlijk is vakantie voor uw relatie? Familietherapeute Elze Marie van den Ehrenbeemt geeft het antwoord. Maar we beginnen met een uit de hand gelopen buurtfeestje. Hier zijn Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Felix, wat voor rol nam jij dan op jou in zo'n duo-presentatie? Nou, ik probeerde wel ervoor te zorgen dat er een beetje lijn kwam in het programma. Dat we niet eerst gingen vertellen wat er gisteravond om 11:00 was gebeurd, maar dat we begonnen met 6:00, bij wijze van spreken. En dat er ook naar aanleiding van plaat opmerkingen werden gemaakt. Want er werden natuurlijk in dat Radio 1 sportzomerprogramma werden er heel veel platen gedraaid. En dat moest niet zomaar voorbij gaan, vond ik. Je moet er iets mee hebben met de muziek die je draait. Dat vind ik trouwens nog altijd. Ik heb ook een keer voorgesteld dat het wordt nu in de nieuwsbv in praktijk gebracht. Dat op het moment dat je een plaat draait, dat je dan een beetje koppelt aan het nieuws van dat moment. Klopt, dat doen we nog steeds. We noemen dat even hier achter de schermen een opgetuigd plaatje. Waar dus echt een verhaal aan vast. Dat komt uit jouw koken. Dus, als ik het goed begrijp. Alsof het een kerstboom is. Ik weet niet of dat uiteindelijk door mij, want het is pas laat ingevoerd bij de nieuwsbv. Maar dat deed ik wel samen met Willemijn. Dat we het hadden over de platen die we draaiden en er ook voor zorgden dat het een beetje onze smaak was. Ja, waar komt trouwens die naam de nieuwsbv, die B en die V vandaan? Weet jij dat? Want daar is toch veel gesteggel over geweest van wat voor naam zou het moeten worden? Zijn een aantal, er was een kleine commissie, is er ooit opgericht om te kijken hoe dat programma dat zou moeten uitzien van BNN, /vragen. Het was het eerste fusieprogramma natuurlijk, wat er ooit bedacht is. En dat begon met een radio-uitzending. En in dat comité zat onder andere Roelof de Vries. En Roelof die wilde voornamelijk leuke quizzen doen. En dat is ook op vrijdag gebeurd. Ja. De meest krankzinnige quiz ever is uitgezonden. En de nieuwsbv had vaak helemaal niets met nieuws te maken. Maar het was wel hilarisch. Ik zie je wel glimlachen. Vond je het leuk? Ja, het was wel leuk. Je ging met een goed gevoel ging je het weekend in. Ja. En er zijn hele ja, redactievergadering geweest met de beide redacties van BNN Today en met die van de gids.fm over wat de naam zou moeten worden. Ja. En toen kwam Simone op een bepaald moment met een voorstel: schudden voor gebruik. En daar moest ik erg om lachen. Waarom vond je dat zo grappig? Ja, weet ik niet. Maar dat vond ik zo'n atypische niet-Radio 1-naam. Dat ik dacht, dat moeten we maar doen. Maar uiteindelijk is het heel braaf de Nieuws BV geworden. En er zijn al zoveel programma's met de naam Nieuws natuurlijk. Maar goed, de B staat voor BNN en de V voor VARA. Nou, maar ik klink niet heel enthousiast als ik je zo hoor. Ach. Het is wat het is. Het is, ja. Ja. Afgelopen vrijdag zat Mick van Wely hier. Hè? Een misdaadverslaggever die erg vaak te gast was in de Nieuws BV. Heb jij hem ook wel eens te gast gehad? Of zeker wel, ja. Maar hij was voornamelijk kwam hij uit de stal van BNN. Ja. Hij zat bij BNN Today. Ja? Heel vaak. Ja. Dus merkte je dat ook? Een verschil aan gasten? Wat jij dan bij de VARA had aan gasten? Ja, dat merkte je wel. Waar zat dat verschil in? Wat ik zei, BNN was toch meer gericht op lifestyle. En ja, daar waren de gasten ook op afgestemd. En die werden in het begin werden die ook in de Nieuws-CV werden die gedropt. Hmm. En wij hadden natuurlijk onze eigen. Wij zitten veel meer op de politieke kant. Ja, zo. En die werd dan benadrukt. En ik geloof dat ik daar wel de lead in heb genomen. Je zegt politieke kant. Nou, ze maakten zich ook wel een beetje zorgen dat het veel te links zou worden misschien wel, hè? Bij BNN. Kun je dat herinneren? Ik ben altijd rechts gaan zitten bij de presentatie. Dus, Politiek gezien, Felix. Veel te links. Nee. Allemaal veel te links, hè? Dat het door die fusie. Nee. Wat denk jij? De flauwekul. Ik heb altijd onbevooroordeeld geprobeerd te presenteren en ook te interviewen. Maar als iemand geen antwoord geeft, dan vraag ik door. En dan wil ik net zo lang de druk erop zetten totdat het uiteindelijk een antwoord gegeven wordt. Ja, oké, okay, ja. Dat zijn je journalistieke technieken. Ja. Ja. Maar als ik jou vraag van, is dit programma te links? Wat zou jouw antwoord dan zijn? Ik heb geen idee, tegenwoordig in ieder geval niet meer, dat weet ik zeker. Maar vroeger ook niet, hoor. Ja, want wat is dat eigenlijk, links? Dat zeg ik net. Nee. Nee, dat bestaat niet eens. Je bent onbevooroordeeld ben je bezig. Ja. Ja, je hebt in je onderwerpkeuze natuurlijk wel, heb je wel, ja, maak je makkelijker een keuze voor deze kant of voor de andere kant. Maar of dat nou links is, nee. Ja. Volgens mij maak je al meer dan een halve eeuw radio, hè? Ja. Ja. Is er in die tijd heel veel veranderd op het gebied van radio inhoud? Kijk, techniek is natuurlijk veel veranderd. We hebben camera's erbij gekregen. Ik zit hier met mijn oortjes in plaats van een koptelefoon. Is er veel veranderd qua inhoud, denk jij? Nou, het is wel wat veranderd, ja, denk ik wat wel. Dan? Vroeger was de verslaggeving veel, ja, het zou nu saaier genoemd worden. En bovendien was de presentatie was ook een stuk lager qua rustiger. Bas en ook qua tempo, inderdaad rustiger. En tegenwoordig gaat het toch naar beneden. En dan word je er soms helemaal tureluurs van. Mm. Maar ik denk dat met de jaren stijgt de snelheid van presenteren. En het stijgt ook, denk ik, de snelheid van praten in zijn algemeenheid. Mm. Luister je trouwens dan nog wel eens naar de Nieuws BV? Ja, als nu en dan luister ik wel eens, ja. Wat vind je ervan? Nou, dat ga ik nu niet zeggen. Zullen we dat zo meteen achter de schermen doen? Ik denk dat er een rapportcijfer... Ja, is goed. Ja? Nee, ook niet. Nee. Waarom niet? Nee. Vind je dat niet chic? Nee, maar daar luister ik te weinig voor. Ah zo, oké. Je maakt tegenwoordig zelf elke zaterdag FM op 5 natuurlijk, ja. Radio 5. Muziekprogramma, is dat een soort van terugkeer? Naar je eerste liefde? Je bent toch om muziekradio begonnen? Ja. Ik vind het heel erg leuk. Ik doe daar erg veel voorbereiding voor gedurende de week. En dan zit ik tussen 10 en 12 op zaterdagochtend zit ik te swingen. Met de koptelefoon op, iets te hard. Waardoor ik nu langzamerhand echt doof ben. Maar... Nou, ik hoor je goed. Felix Murders, dank je wel. Time on the clock was the time. I usually return to the place where I cleared my head of you. But just for today, I think I'll lie here and dream of you. under my skin where the rain can get in. But if the sweat pours out, just shout. I'll try to swim and call you out. Met Uncertain Smile, iets wat niet onzeker is, waar zeker geen vraagtekens bij zijn, is Bureau Buitenland, want die zitten er altijd weer, hè? Tim de Wit, goedemiddag. Dag Natasja, goedemiddag. Welk land staat er vandaag centraal bij jullie? India, daar gaan we de hele uitzending over praten. Dat is toch wel een land met twee gezichten, zou je kunnen zeggen. Want aan de ene kant gaan ze naar de maan, met een geweldige maanlandmissie afgelopen jaar. Ze willen China van de troon stoten. Ook nog. Op het lijstje van economische grootmachten. Maar kijk je naar India zelf, als je daar geen hindoe bent in het India van premier Modi, kan je best wel eens te maken krijgen met stevige repressie. En er zijn er volgend jaar ook nog verkiezingen daar. Dus daar gaan we uitgebreid over praten. Dat doe ik met oud-correspondent daar, Davy Boerema. Ja. Zometeen in Bureau Buitenland dus. Heel goed, zometeen dus. Ik wijs je ook graag nog even op vanavond. Dan praat mijn collega Stefan Komduur anderhalf uur lang met klimaatactivist Hanna Prins in het jaar van. En dat gebeurt op deze zender om 9:30. Wij zijn er morgen weer.